گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی اے دا نفس مرید لکوال شاعرات پہنش کیے اے دا نفس مرید لکوال شاعرات پہنش کیے دا غزو اگد ورسان دی ککڑا سن خلدا گانی دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی منگ پشنو تالا و توش پنوری مرغو می نگرزی منگ پشنو تالا و توش پنوری مرغو می نگرزی سنگت شی توری لکو چانو ورشو گانی دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگ سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی زمنگ پہارا دراغ کی دا تور پوستی چو گرزی زمنگ پہارا دراغ کی دا تور پوستی چو گرزی گورا پہار دخ کی دا خیمی دا چاو دان دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی منگوا دا بمبار شو او را بانی مو شہید شوئے منگوا دا بمبار شو او را بانی مو شہید شوئے ٹول شوئے پا ویلو سری کا پیغل کا ناغان دی ٹول شوئے پا ویلو سری کا پیغل کا ناغان دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی تالند هم نا اورو د زانو غغ د چا پیاد تالند هم نا اورو د زانو غغ د چا پیاد شپ اور از غرا زاد ر بچور لکه خ پریمان دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگ سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی نکیگی نکلو نا دا شیرینی او در خوب بدره نکیگی نکلو نا دا شیرینی او در خوب بدره منگ سکنه خوند پا سرخ پلک بندیال دی منگ سکنه خوند پا سرخ پلک بندیال دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی زرکی د تور غرام کڑ کچای پمین نہ کوی زرکی د تور غرام کڑ کچای پمین نہ کوی شنے کو تار خم خم بر وہی نہ او پریشان دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی ٹول دا بڑ گل بٹی دا بارو دو گرد وحل دی ٹول دا بڑ گل بٹی دا بارو دو گرد وحل دی زکاتری پکڑا پتانان او پورا گان دی زکاتری پکڑا پتانان او پورا گان دی دب او اخ جگڑا دا یو سیلا بینی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جغل دا یو سلاب دنی روان دی دلتا مومن خان خمر و جل تو که دوائی نشی دلتا مومن خان خمر و جل تو که دوائی نشی مونگ تو پک تسلیم کلو وسلوال پرنگان دی دب او اخ جغل دا یو سلاب دنی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جغل دا یو سلاب دنی روان دی دب او اخ جغل دا یو سلاب دنی روان دی ای دا اول اسخلی جب شاعر در نطول هرشوال ای دا اول اسخلی جب شاعر در نطول هرشوال ستا دل دا شراب مست استایل او نتا گان دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی گور دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی دا هر څه دې هېر شول ته اوس هم کنډو منګایستا یې دا هر څه دې هېر شول ته اوس هم کنډو منګایستا یې ستا غزلې ټول ستا د کډوډو ترجمان دي تب او اخ جګړه دا یو سلاب دنی روان دي ګور دا ګدر منګ سالو خبر وران دي تب او اخ جګړه دا یو سلاب دنی روان دي ستا کو گل کزلا او عاطفشت ک تشکان دا ستا کو گل کزلا او عاطفشت ک تشکان دا من جنت حرو غند پیغل ملنگال دی من جنت حرو غند پیغل ملنگال دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی لنشز منگو در پوی نو سر او شهد نوینی لنشز منگو در پوی نو سر او شهد نوینی و گورا مشهد دا او جنڈی باندی رپان دی و گورا مشهد دا او جنڈی باندی رپان دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی زمانگ پیغلی پا حشی مین نا و شال تا انی دی زمانگ پیغلی پا حشی مین نا و شال تا انی دی پلاو رو ری شهد دی دوی سر تور دی خواران دی پلاو رو ری شهد دی دوی سر تور دی خواران دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی زمان پا بش پول کلی که روغ زر خند دا حوس ناشتا زمان پا بش پول کلی که روغ زر خند دا حوس ناشتا دا دا پار پاریس پیغل که ندی افغانان دی دا دا فرس پاریس پیغل که ندی افغانان دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی دا بوتکن جنی دا عشنا دا ترحم والدی دا بوتکن جنی دا عشنا دا ترحم والدی ایلون دا شاعر دا غواری یتیمان دی ایلون دا شاعر دا غواری یتیمان دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی گورا دا گودر منگی سالو خبر وران دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی ای آغی باغی گودرستا یون که خلدی پتکڑا ای آغی باغی گودرستا یون که خلدی پتکڑا دی گودر تطلن کستا مور خور او یخ پلوان دی دی گودر تطلن کستا مور خور او یخ پلوان دی دب او اخ جگل دا یو سلاب دنی روان دی زلس پک توب دخ شر دی او زس پکو تا واورا وا زلس پک توب دخ شر دی او زس پکو تا واورا وا من تا ټولی پیغلی لکه خوند قدر دان دی من تا ټولی پیغلی لکه خوند قدر دان دی دب او اخجن قدا یو سلاب دمی روان دی گورا دا گدر منگ سالو خبر وران دی دب او اخجن قدا یو سلاب دمی روان دی اے مشال پو یک رز من خوند پا حیا پت کی اے مشال پو یک رز من خوند پا حیا پت کی خاست عائش او دا مریم پی روان دی خاست عائش او دا مریم پی روان دی دب او اخجب لدا یو سلاب بنی روان دی گورا دا گدر منگی سالو خبر وران دی دب او اخجب لدا یو سلاب بنی روان دی دب او اخجب لدا یو سلاب بنی